أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم سفارة 51 نمبر آيات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. دي آيات مبارك كي مؤمن أصلي صفت وكار داخل شوري جبا هر معاملة كي الله أو دا الله رسول دل آواز وركي مكدا دا تظاهر پاكي گتا ويو كتاوان وي دي بغت تاوان تنگوري توقف ونكي فدا الله أو دا الله دا رسول حكم بفورا مني. سمعنا وأطعنا بوي يعني أر وقت بمؤمن دا الله حكم تا تيار فرمان بردار. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله بيشك وين هذا مؤمنان إذا دعوا كلا ديرا أبلليشي إلى الله ورسوله دا الله حكمتا ودا الله دا رسول حكمتا تدويلا وبلليش ليحكم بينهم في الله فيصلوك دا دوي ترمنزا يا دا الله رسول دا دوي ترمنزا فيصلوك. نقول دا مؤمن دارك أن يقولوا سمعنا وأطعنا دا خبرة دي بوي سمعنا من دا الله ورسول حكم ووريده وأطعنا أو من دا الله ورسول حكم أمنا وأولئك هم المفلحون أو أمداكتان هم المفلحون هم ذي فلاح منذ الكري أمداكتان فلاح منذ الكري فلاح كاميابي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله أرسو كتاب داري وكدا الله دا الله دا رسول ويخشى الله أو دا الله نأو يريجي ويتقه أو ذا مخالفة ذا الله نزان بجكي فأولئك هم الفائزون هم ذاك سان كان يعبدي. هم مفلحون شمخي ويدا شو فلاح من دنكي فذا فلاح من دنكي صوب دي شسلور كارون كينا غبا فلاح والاوي دي آيات شسلور سجن ذكر شو جنہ دے سلور سیزن پابندی کئی دے بامراد دے دے فلاح مندن کرے تفسیر قرطبی دے دیکھے ہو واقعی لکھی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مسجد نبوی تا یو رومی دہقان راہے اور دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ کے ادھرے دو رومی دہقان وانا اشهد ان لا اله الا الله ذو شهادت کو ما چه لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نہ بل سوک نشتا واشهد ان محمد رسول اللہ او ذو شهادت کو چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تفوسو کوئے سکل لے کلمہ شہادت کوئے نو سکل لے ندا سڑی و تی زد اللہ دے رضا دے پار مسلمان شما عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تی وجہ سد سنگ مسلمان شو ندے و تی وچی ما تورات ہم کتلی دے انجیل میں کتلی دے زبور میں کتلی دے دا پخوانو پیغمبران و تعلیمات میں کتلی دے اور دے موجودہ وقت کی یو مسلمان قیدی دا قرآن تلاوت کو ہما آگے تقوت کے خود نو دا آیات کے میں وہ رہنا نو پدے ورکوٹی آیات کے تمام آسمانی کتابوں نے راجہ مشیر نو زما یقین را دے جدا دا اللہ دا طرف نہ دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تپوس کئی وہ استا ذہن کے ردے آیات مانا و تفسیر سنگ راغلن چتتی مسلمان شو ندا رومی دے حقان دروم دے روزی مسلمان پڑوم دے روز مسلمان شو رے اور دے اسو دا آیات تفسیر خپل بیانی من یطع اللہ اگر چاچے تابداری دا اللہ اکلالا تمام فرائض الہیه او منن کم حکمنا کہ اللہ در کری اگر حکمنا او منن نو تمام فرائض الہیه فمن یطع اللہ کرال ورسوله ومن یطع اللہ ورسوله نو ورسوله کی دا پیغمبر علیہ السلام تمام سنت طریقے احادیث پا کرال کہ اللہ حکم نے امن و سرد رسول اللہ حکم نے امن نمبر تین ویخش اللہ نہ گزشتہ تیر شیو عمر کے کتنا سما نا فرمانی شیو را اگے کہ اللہ نہ او یرے دو نہ سزا نہ او یرے دو ویخش اللہ ویتق ہے آئندہ جن کے باقی ماندہ جن کے نہ اللہ نہ مخالفت نے ازان بچ کر نہ سلور چیز نشو فرائض الہیہ و منل سنت دا رسول اللہ و منل تیر شیو جن کے تصور نہ فرمانے کری باقی دا اللہ نہ او یری دا تو بے ہوئی اس طرح اور آئندہ زندگی کے دا اللہ دا رسول دا مخالفت نے ازان بچ کر کہ دا سلور کارون اکرل دا دے عامل شو فا اولائک هم الفائزون نو بیا عمدہ کسان فائز کامیاب او بامراد دی او بیا کامیاب او بامراد او فائز اگر انسان دے کہ دا جہنم نہ بری شو او جنت کے ٹکانہ و تمیلو شلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا تفسیر وورے دو مزید فرمائل کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا کلام کی دا دے خبر تصدیق شتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی او تی تو جوامع الکلم ما تداف جامع کلمات را کلی شوی دی کہ پا ظاہر با مختصری خود دیر دی علمون با پسیوی تو یو عیاد کے تورات انجیل زبور قرآن پچھے بیشو نکر آیات معنی تفسیر سے خیال اوکے نکافر پی مسلمانی گی وَمَنْ يَتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَغَصُوا كِتَابِدَارِيُكِ دَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دَ اللَّهَ دَ رَسُولْ تَابِدَارِيُكِ وَيَخْشَ اللَّهَ أَوْ دَ اللَّهَ دَ يَرِيْكِ مَا زِكِسِ كَمْ نَا فَرْمَانِيَ كَرِنَا نَا غِيْرَ صَدَانَا دَ اللَّهَ دَ يَرِيْكِ وَيَتَّقْهِ اور زان بچ گئی دا مخالفت دا اللہ و دا رسول اللہ فَأُولَائِكَ فَزَاكَ زَانْهُمُ الْفَائِزُونَ هم دی با مراد دی فن مراد ترشید ان کی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ بعض منافقان عقیبت پیغمبر علیہ السلام سا نزدے ناستو اور پیغمبر علیہ السلام تبہ باور و یقین ورکو چھے منستا دیر خط کرم ارگری اور استاد پارا نخ پرزان قربانے تا تیاری اور کترہ تیرے چھے کور کلے پرینا بال بچ پریگ دنو تیاری تو دا منافقانو دا خبری اسے دل لگ وقت دا پا رہے اور اسے کل وقت راشی ہدیا منافق دل اقبل وعدے نووری نا اللہ وی ما تد حال معلوم دے فرمان بردار میں نا تشد دروغ و قسمون مقرا نا دا اللہ اور دا اللہ دا رسول دمین دعوے دار کے جوڑے گے نو عملی کار بچے کہ اللہ رسول نے تکم عمل اخو پاغیبان ورشا نبیا کامیاب او بامران و اقسمو باللہ جہد ایمانہم قسمونا قریبی پا اللہ بانے لا منافقان قسمونا قریب وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قَسَمُونَ خُرِدَ مُنَافِقًا بِاللَّهِ فَأَلَّا بَانِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قَسَمُونَ خُرِدَ فَأَلَّا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ فَكَلَكُوا قَسَمُونَ سَرَ تَعْتِيجِ قَسَمُونَ سَرَ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ كَشَرِتَ بِيْتَ حُكُمْ اوكي لا يخرجن نذيب قام قاد كورن نؤذي كور وطن بپریگی بی قسم خرج دا اللہ محبوبا تیو اشارو کا نبی تماشو کہ تم کور وطن فریدو فی نفرید نو اسے پخلے وے تے تے اشارو کہ تے پی جنم نا اسے وے لا ان امرتهم کچرے تو امرو کی تیتا لا یا خرو جن ننو خام خواب دی اوزی دا کور کلینا حجرت بوسی قل لا تقسمو محبوب دیتا ہوایا لا تقسمو قسمو نمخرے طاعتم معروفتن طاعتم تابداری دا اللہ معروفتن پیجندل شویرا دا دستور مطابق تاعت تابداریو کا تشپکلے قسمون مفرا ان اللہ قدیر بما تعملون بے شک اللہ پاک خبیر خبردار دے بما پا اغسبان دے تعملون چی تاسکم عمل کوئے نظر اللہ پا مکی چلا کی او فرید قبلی گنا حقیقت اور اخلاص کا کی منظور دے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور فرمائے پیغمبر علیہ السلام اطیعوا اللہ تابداریو کہتا سو دا اللہ و اطیع الرسول اور تابداریو کہتا اللہ دا رسول دا اللہ دا طرفنا جکم دا تبلیغ زمواری در پغار اللہ نو اغفو رکا اور دا پیغمبر علیہ السلام دا طرفنا جکم حکمون در کیگی نو پاقی عملو کا دا اللہ دا رسول دا حکم تصدیق کا قبول کا بیا پاقی بانی عملو کا نداستا زمواری دا بیا پدوالا جہانے کے با کامیاب شد قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور فرمائے پیغمبر علیہ السلام تابداریو کہتا سدا اللہ تابداریو کہتا سدا اللہ دے رسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ فَإِن تَوَلَّوْا كَتَرَتَاسُ مَقْوَارُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ دَ حُكْمُ مَنْ لَنَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ پس بے شک پیغمبر علیہ السلام بانے بروی فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا أَغَى حُمِّلَ شَكَمْ زِمَوَارِ پِ وَرْعَتُونِ شُوِرَ فَپیغمبر قبل زِمَوَارِ پورا کرے رہا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ او پتاسو لازم رہا مَا أَغَى حُمِّلْتُمْ شَكَمْ زِمَوَارِ پتاسو در عَتُونِ شُوِرَ نہ پیغمبر علیہ السلام بانے دا اللہ دا طرف نہ کہ دا تبلیغ کم ذمہ واری دا اگے ذرا ذرا ٹولے پورا کرے را یو ذرا فرق نہ لے راگلے تبلیغ پیغمبر علیہ السلام پورا کرے رہے نہ پیغمبر علیہ السلام علیہ ما حملا اگر خپل ڈیوٹی پورا کرے را اور جا پتا سو بانے کی کم ذمہ واری اچولی شوی را اگر تصدیق لے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ہر خبر تصدیق کا اور قبول کا بیا پہ عملو کا نو کتا سو خپل ذمہ واری محسوس کلا اور دا اللہ دا رسول حکمونا امنل نو دا دوال جہانو کامیابی ستاسو پا دنیا و پا آخرت کے بخوشحالی ستاسو بھی اور کدے او نمنل دا پیغمبر حیث نقصان میں شکولی اور ستال شرارت ستال سرکشے صدا با امتا تا ملوشی لکه پیغمبر خپل ڈیوٹی پورا کرے را او تا خپل ڈیوٹی نه نه پورا کرے چې چا ڈیوٹی پورا کر اغل انعام او چې چا او نکل را اغل صدا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول او فرمائے پیغمبر علیہ السلام تابداریو کے تاسو دا اللہ او دا اللہ دا رسول تابداریو کے فا ان تولو کچھر تاسو مخ اگردو دا اللہ رسول حکم مون من فا انما علیہ پس بے شک پی غمبر بان اغزی مواری دا ما حمل علیہ چکم اڈیو کی ورکلی شویرا چکم زی مواری کم بوچ پی ورکلی شویرا اپ آغا لازم وعلیکم ما حمل تمو پتاسو بانے تاسو پا زیمہ باندے بھوی ما ہم ملتم کم زیمہ ہوئی کہ تاسو پا غالا در کھیشو کہ تاسو تصدیق در پیغمبر ہو کے وعمل ہو کے وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو کچھرے تاسو تابداری دا اللہ دا رسول اکرلا تحتدو نفلار دا ہدایت بشے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نشت پا پیغمبر بانے زیمواری الا البلاغ المبین مگر رسول دا حق دیخکارا وعد اللہ الذین آمنو دے آیات مبارک کے اللہ پاک خطاب فرمائی دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے مومنانو تھا اگا خلق کہ دا پیغمبر علیہ السلام مکمل تابداری کرے گا نو دوی سر اللہ وعدہ کرے گا کہ دا زمت حکومت و اقتدار بتاس لدر کو دا پیغمبر علیہ السلام مرگر سر اللہ وعدہ کرے گا کہ دا زمت حکومت دا بستاس ہوئی اور بیا با دوی دا اللہ پسندیدہ دین فدیخ پل دور حکومت کے نافذ کئی ہم دا اللہ پسندی دا دین دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام نو دا صحابہ کرام تابعین وغیرہ دیب دا اللہ دین قائمی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اللہ بدی خلیفگان کی نو خلیفہ لفظ آگے نو دا با صرف دا دنیا بادشاہی نوی بلکہ دی با دا پیغمبر جانشین وی مسلمانانو لبا اللہ دا طول دنیا حکومت ورکی خو یواد حکومت نوی دی با پکی دا پیغمبر جانشین وی دا آسمانی بادشاہ اعلان بھئی دا دین حق بنیادوں با فکر مضبوط وی او پا ہوا پا اجز مکا پا سمندر دا مسلمانان یو شاند حکومت با اللہ راولی دا قدر زمانہ کے دا کافرون حس قسم رو با پا مسلمان با لنوی او بیا با مسلمانان کامل امن او اطمینان سرا دا اللہ پا عبادت کے مشغول وی پا دنیا کے با امن و آمان بھی اور دی مقبول عند اللہ بندیانو خصوصی شان بدائی چی دی با اللہ بندگی بکی شرک خود دیر لوی خطرناک خبر ابا نوی خود شرک خطیب ان پتی نوی شرک جریخ با نوی نوی ابا دا دنیا نا رکشی و شرک خفی دا بم پا مسلمانانو چلوی صرف دا یو اللہ تابدہ یو اللہ نبیری اس دا پیشن گوئی پا دا سے وقت کرا گلی را کہ پیغمبر علیہ السلام صرف پل حکومت و اقتدار لانو اللہ و تی حکومت و اقتدار بذر کوم نو دقا سے حکومت اللہ دا خلفائی راشیدین و تا زمانہ کی اخو دنیا تا طول دنیا کے امن طول زینو کے دا قرآن و دا حدیث حکومت خلفائے راشدین سلور یاران دا پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دنیا اولیل کہ دے سلور خلفاؤ پا کم طریقہ بانے دا امن حکومت قائم کرے دے اور عرض ہے کہ دا اللہ حکمنا نافذ او اخیری دا دنیا اخیری اسلامی حکومت دا بر امام مہدیوی کہ پارے کے مکمل امن و آمان او دا ہر قسم کافرنا یرا و خطر با بالکل نیو دا اللہ عبادت کی اخیری با پک امام مہدیوی دا سے وقتو نا راغلے لیچے دا گیر چا پیرا طول دنیا ملکونا قریب مسلمانانو تا ٹیکس ورکو جزیہ دے ورکولا منز منز کی مسلمانانو پن دینی کار پرے خودل کمزوری شو دیا بدا سے وقراشی کہ دی بخ پن دینی جذبات دینی خدمات برابر روڑی او پٹول دنیا ببیا دا مسلمانانو حکومت دی وعد اللہ الذین آمنو اللہ پاک وعدہ کرے نا الذين آمنوا اگر خلق سرچ ایمان روڑوے منکم لتاسنا وعمل الصالحات او عمل دنے کے کرے ایمان روڑوے عمل صالح کرے اللہ وعدہ کرے دا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ بخلیفگان کی دیل رفض مچکے نائبان او خلیفگان دا پیغمبر خلیفہ او نائب دی جان نشین دی کم استخلف الذین من قبلهم لکا سرنگی چھ حاکمان کرو نائبان کرو خلیفگان کرو اگا خلق چستاسو نمک کی تیر شوی دی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي خَامَقَابَ اللَّهُ دِيلَ قُدْرَتْ وَرْكِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ خام خواب اللہ دیل قدرت ورکی قوت بورکی دینہم اللہ دبی دا حق دین ارتضا لهم چه اللہ پی دبی دا پار راضی دین کم دین چه اللہ پی رضا رہے اغا دین الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا فمكه مكرمه كي ده نبوت ابتدائي ديار لسكالا روزانا هر قسم سختي تكلفنا دي صحابه كرام تبرشيرن او بيا داغين رسو هجرت خشو نبا ابتدائي هم هر قسم جنگونا فا مدينة منورة كمرالة نيوزل صحابه كرام پیغمبر علیہ السلام تي داخل وقت بم تتراشي که من ده جنگ جگره نبغیر خب امن و پا اتنینان بس ده الله عبادت کو خطر نوی الله ده آیات رو لگی چه او ده سه وقت براشی که ده هیس قسم کافر نبستاسو خطر نوی او پا امن اتنینان با نبستاسو عبادت کوی وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا خام خواب بدل کی بیل اللہ پاک من بعد خوفهم امنا دبيد يرنا رس امن اول يرنا لا يرى وبدلش فامن يعبدونني دي بزما عبادت كي لا يشركون به شيئا ما سرب هيسين پكي فعبادت كي فذات كي فصفات كي شريكينا هيس قسم شرك بمنوي ومن كفر بعد ذلك اگر چاکی دا دینا رسو ناشکری اکللا اللہ دمر احسانو که دا ناشکری اکللا کفرا ناشکری یا کفرا پخپل مانا چی وارشی چاکی کفرو که ومن کفر بعد ذالک فا اولائک هم الفاسقون اگر چاکی دینا رسو ناشکری اکللا یا کفرو که فا اولائک هم الفاسقون ندغ کسان فاسقان لی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ قَائِمَ وَيْتَاسُ مَنْزَلَرَ كذا الله ده رحمتنا حساب واري نمونز قائم کا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ قَائِمَ وَيْمَنْزَلَرَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَزَكَاةَ عَدَا كَوَي وَأَطِيعُ اللَّهَ او حكم من هذا الله ده رسول وَأَطِيعُ الرَّسُولِ حكم من هذا الله ذا رسول لعلكم ترحمون شاید يفتاسو بان رحم اقلیشی لا تحسبن الذين كفروا خیال مکو فعال خلق بان چه کفر اکلی معجزین في الارض شدی با اللہ عاجز کی پزمت لکی دی با اللہ نو تفتی نو اللہ نتیختا نشی کولی لا تحسبن الذين خيالوا غمان مكوا الذين كفروا اغه خلق باندې چې كفر وکړلې معجزين في الارض يدي الله عاجز کوي او ستړي کوي په ځمکه کې الله عاجز کول نشي ومأواهم النار او چې کانه د دې دوزخ لري اورې ولا بئس المصير او ډېر بد ځای د ورتلو د دې سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله